السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 55. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم فلا سونا تعجبک تجھے حیرانگی میں ڈالیں اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں. منافقین کے پاس مال و دولت کی کثرت اور ان کی اولادوں کا طاقتور اور مضبوط ہونا, اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عام طور پر یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے وہ نافرمان ہیں, اللہ ان سے ناراض ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی اتنا کیوں نوازا ہوا ہے. اور یہ لوگ بھی اس بات کو اپنے لیے بطور دلیل پیش کرتے تھے کہ دیکھو اللہ ہم سے راضی ہے جبھی اس نے ہمیں یہ سب کچھ نوازا ہوا ہے, عطایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اموال اور اولاد کا زیادہ ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر وہ فخر کا اظہار کریں, یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی کی علامت اور دلیل نہیں ہے. انما یرید اللہ, اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے, لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, کہ عذاب دے انہیں ان چیزوں کے ذریعے دنیاوی زندگی میں. ان کے ذریعے عذاب دینا, یعنی جب مال بہت زیادہ تھا اور وہ مسلمانوں کے لیے غنیمت بن گیا, اولاد بڑی مضبوط توانا, لیکن وہی اولاد یا ان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا یا وہ کاف مسلمانوں کے ہاتھوں غلام بن گئے. اب یہ جو ان کے مال اور اولاد ان کی زندگی میں ہی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے ہیں, یقیناً یہ چیز ان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہوگی, ذہنی کوفت کا باعث ہوگی, اور یہی ان کے لیے دنیا میں عذاب کی صورت ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور نکل جائیں ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. تَزْهَقَ, کسی چیز کا اپنی جگہ چھوڑ دینا, چلے جانا, جس طرح اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, وہی ہے. تو تزہق انفسہم, ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل جائیں جب کہ وہ حالت کفر میں ہوں. ویحلفون باللہ, اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, انہم لمنکم, بے شک وہ یقیناً تم ہی میں سے ہیں, وما ہم منکم, حالانکہ نہیں ہیں وہ تم میں سے, ولکنہم, اور لیکن وہ, قوم, ایسے لوگ ہیں, یفرقون, جو شدید خوف زدہ ہیں. یفرقون, فارقہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا, تو یفرقون بہت ڈرتے ہیں وہ, انہیں ہمیشہ یہ خوف ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کافر قرار دے کر مارے جائیں. تو وہ بیچارے آپ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر وہ کافروں کی منت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہنا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو بس مجبوراً ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہمارا وہاں رہنا وہ مجبوری ہے, اور اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں بہت سارے کام یا بہت ساری باتیں ان کے ساتھ کرنا پڑتی ہیں. تو ادھر مسلمانوں کو وہ مطمئن کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے رہیں گے, اصل میں وہ خوف زدہ ہیں, اور اس خوف کی وجہ سے ہی وہ ہمیشہ اس کیفیت میں رہتے ہیں. لو یجدونا, اگر وہ پا لیں, ملجأً, کوئی پناہ, ملجأ, لاجئ, پناہ پکڑنا, تو ملجأً, پناہ گاہ, او مغارات, مغارات غارون کی جمع ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی گہری جگہ, جس طرح سورہ ملک میں ہے نا, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غوراً, پانی گہرائی میں چلا جائے. تو غار کہتے ہیں پہاڑ کے اندر بنی ہوئی گہرائی کو, تو وہ کوئی غار ڈھونڈ لیں تو وہاں, او مدخلن, یا کوئی گھسنے کی جگہ, مدخل یہ داخلہ داخل ہونا، دال پر شد ہے، اس کا مطلب ہے بڑی کوئی تنگ جگہ ہو گھسنے کی، بڑی مشقت کے ساتھ بندہ وہاں گھس سکتا ہو، لولو الیہ تو وہ لوگ بھاگ جائیں گے اس کی طرف، وہم یجمعون اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں گے. جامحا جیم میم ہا، جامحا الفارس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کا رسیاں توڑا کے چھڑا کے بھاگ جانا. تو وہم یجمعون، یہ منافق ان غاروں کی طرف، ان پناہ گاہوں کی طرف اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگیں گے اگر انہیں کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، کہ جیسے یہ بڑے بیچارے بندھے ہوئے تھے اب یہ رسیاں چھڑا کے بھاگ رہے ہیں، یہ کیفیت ہوگی ان کی اگر انہیں کہیں کوئی راستہ نکلنے کا مل جائے. یہاں تو یہ بیچارے مصیبت کے مارے رہ رہے ہیں اور سخت پریشان ہیں کہ ہماری جان یہاں پر پھنسی ہوئی ہے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من، کوئی ایسے بھی ہیں، يَلْمِزُكَ جو آپ پر تانا لگاتے، آپ کو تانا دیتے ہیں، پھر صدقاتی صدقات کے بارے میں. منافقین بعض ان میں سے بڑے جرت والے ہیں، وہ بڑی گستاخی میں بڑے ہی جری ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات تقسیم کرتے ہیں یا کوئی اور مال تقسیم کرتے ہیں تو وہ آپ پر تان و تشنی کرتے تھے، الزام لگاتے تھے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، پھر اگر انہیں دے دیا جائے اس میں سے تو وہ راضی ہو جائیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر نہ دیا جائے انہیں اس میں سے، اِذَا هُمْ، تو فوراً ہی وہ، يَسْخَطُونَ، ناراض ہونے والے ہیں. یعنی اگر ان میں ان کو کچھ مل جائے، ان کی تقسیم میں عدل و انصاف کب ہوگا؟ بس اس وقت عدل ہوگا جب ہمیں مل جائے گا، ہمیں نہیں ملا تو پھر بس وہ جیسا بھی ہو وہ انصاف نہیں ہے، وہ عدل نہیں ہے. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی کو اس کی کارکردگی کی وجہ سے، کسی کو اس کی ضرورت کی وجہ سے، اور کسی کو نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے عام لوگوں سے زیادہ دے دیتے. اب جب کسی کو زیادہ دینا ہے تو کسی کو کم ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ عام طور پر منافقین وہ جہاد میں تو شریک ہوتے نہیں تھے، ہاں دیکھنا تو ان کو ہے جو محنت کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو وقت دے رہے ہیں، ان کو دیں گے. اگر ان کو نہیں ملے گا تو پھر وہ تقسیم ناانصافی والی ہوگی اور ظلم والی ہوگی، اور اگر ان کو مل جائے پھر بھلے کسی کو ملے نہ ملے وہ عین انصاف کے مطابق تقسیم قرار پاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.